niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest środa, 21 dzień sierpnia, a na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Burze nie odpuszczają, zagrzmi i będzie silnie padać w całym kraju. Najpierw Polska, potem Ukraina. Premier Indii będzie dziś w Warszawie, rozmowy jutro. Mają większą szansę na długie życie, święto obchodzą optymiści. Wszystko widzę w kolorach, nawet jak coś się wydarzy. Kocham ludzi, kocham przyrodę. Po prostu staram się akceptować to, co jest w otoczeniu i akceptować siebie. Przez całą Polskę przechodzić będą dziś gwałtowne burze. Według prognoz Instytutu Meteorologii silnym opadom deszczu może towarzyszyć porywisty wiatr. Niebezpiecznie będzie przez cały dzień, mówi dyżurny synoptyk Janusz Zieliński. Burze będą się przemieszczać z zachodu na wschód kraju i wieczorem dotrą już do krańców wschodnich Polski. Główne zagrożenia związane z burzami to intensywne opady deszczu, sumy opadów od 20 do 30 mm, a na wschodzie, a szczególnie południowym wschodzie, te sumy mogą nawet osiągać 40 czy 50 mm. Burzom również będą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru do około 80 km na godzinę, a punktowo na południowym wschodzie i wschodzie nawet do 90 km na godzinę. Miejscami w czasie burz może padać grad. Więcej o pogodzie po sporcie. Tydzień po tragicznym wypadku na warszawskim Mokotowie kilkaset osób domagało się poprawy bezpieczeństwa pieszych. Na ulicy Woronicza kierowca auta osobowego potrącił kobietę na pasach, a następnie wjechał w ludzi stojących na przystanku autobusowym. Dwie osoby zginęły, 8 zostało rannych. Nigdy nie brałem udziału w takich manifestacjach. To jest ten czas, że no, trzeba coś z tym zrobić. Jestem wściekły, no bo widzę, co się dzieje. Bardzo duże przyzwolenie właśnie na bardzo dużą prędkość. Niestety, ale przejścia dla pieszych są tak naprawdę najbardziej niebezpiecznym miejscem, w którym pieszy się może znaleźć. Krzysztof Gutkowski, jestem organizatorem, współorganizatorem tego zgromadzenia. Przejść dla pieszych, które w rankingu z tym audycie ZDM-u zostały ocenione na 0 i 1 w sześciostopniowej skali, mamy w cały czas 60 kilka. Każde z tych przejść to jest taka sama tykająca bomba, jak to przejście... Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji. W 2023 roku z winy kierujących pojazdami powstały 19 058 wypadków, co stanowi 91% ogółu zdarzeń. Łukasz Zboralski z portalu BRD24. To jeszcze nie zrobiliśmy tego, czyli takiego przeświadczenia kierowcy, który jak wyjeżdża na drogę i chce zrobić coś złego, to spodziewa się, że raczej zostanie złapany. W Polsce spodziewają się ludzie, że raczej nie zostaną złapani. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Woronicza. To pierwsza od końca lat 70. wizyta premiera Indii w Polsce. Do Warszawy przylatuje Narendra Modi. Jutro spotka się z premierem i prezydentem. Według ekspertów te rozmowy to wstęp do piątkowej wizyty szefa indyjskiego rządu w Kijowie. Zdaniem doktora Krzysztofa Iwanka z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich premier Modi po niedawnej wizycie w Moskwie chce pokazać swój równy dystans do Rosji i do Zachodu. Udaje się do Ukrainy, żeby jakby wyrównać to wrażenie zostawione na Zachodzie po wizycie w Rosji. Tak mówił ekspert w radiowej Jedynce, a w Polskim Radiu 24 dr Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego zwracała uwagę na aspekt bezpieczeństwa i obronności. To o tym ma premier Modi rozmawiać z prezydentem Dudą i z premierem Tuskiem. Ze względu oczywiście na wojnę w Ukrainie, Polska jest no, kluczowym partnerem do rozmów. W Warszawie Narendra Modi spotka się również z indyjską diasporą i odwiedzi miejsca pamięci związane z maharadżami, którzy podczas II wojny światowej udzielili schronienia tysiącom polskich uchodźców. Karol Darmoros, Polskie Radio. Król Karol odwiedził Southport, miasto, w którym miesiąc temu nożownik zabił troje dzieci. Brytyjski monarcha spotkał się z tymi, którzy przeżyli ataki z mieszkańcami. Dziś w Londynie podejmie rodzinę ofiar. Popołudniowa herbatka z dziećmi, które przetrwały atak i ich rodzicami. Wizyta w miejscu pamięci, gdzie ludzie zostawiają pluszowe zabawki, kartki i kwiaty. Spotkanie z lokalnymi przywódcami religijnymi i z przedstawicielami służb, które pracowały w dniu ataku. Wreszcie wpis do księgi pamiątkowej. Wszystko to złożyło się na gest solidarności Karola III w miasteczku, którego mieszkańcy nadal mają problem z pogodzeniem się z tragedią. Napastnik zabił w Southport trzy dziewczynki, Bibi, Elsie i Alice. 18-latek jest w areszcie. Czeka na rozprawę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeszcze święto osób, którym uśmiech nie schodzi z twarzy. Optymiści mają większą szansę na długie życie, a postrzeganie świata w pozytywnej narracji może przekładać się na poczucie kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością. Dziś Światowy Dzień Optymisty. Myślą pozytywnie. Jestem optymistą. Wszystko widzę w kolorach. Nawet jak coś się wydarzy, to pomału to przeanalizuję i wracam do normalności. Teraz już się nie denerwuję, bo jestem już na emeryturze. I tak co dzień przyniesie, to tak biorę i myślę, że wszystko będzie okej, dobrze. Nie narzekam. Wszystko mnie cieszy. Co ma być, to będzie. Po prostu. Oczywiście w życiu są różne jakieś takie też, że się noga potknie, ale to tak ma być i już. Mówię sobie, że tak ma być. A nie, dlaczego? A dlaczego mi się to stało? A czemu ja? To pomału przychodzi, mija. I dalej trzeba żyć, cieszyć się życiem, słońce świeci. Się lepiej czuję po prostu, jak myślę pozytywnie. Kocham ludzi, kocham przyrodę. Po prostu staram się akceptować to, co jest w otoczeniu i akceptować siebie. Światowy Dzień zainicjowała 8 lat temu Fundacja, Polska Fundacja Jestem Optymistą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Był serwis Trójki, będzie sport. Dariusz Urbanowicz. Koszykarska Ekstraklasa ruszy w październiku, ale polskie kluby wzmacniają się na potęgę. Kolejny zawodnik z przeszłością w NBA zagra na naszych parkietach. Koszykarski Śląsk Wrocław wzmacnia się zawodnikiem, który 89-krotnie pojawiał się na boiskach NBA w barwach Brooklyn Nets. Isaiah Whitehead to rozgrywający i ma grać w barwach Śląska do końca sezonu. Nie mogę się już doczekać gry w Polsce. Przyjadę w ten weekend. Jestem bardzo podekscytowany grą przed wami. To będzie dobry sezon. Czekają nas sukcesy. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia wkrótce. W dosie Whitehead ma grę w Besiktaszu Stambuł, w Rizen Ludwigsburg, a ostatnio Ironines z Iona. Jeszcze jednym zawodnikiem, który zasili Śląsk, będzie Jeremy Senglin, który od NBA co prawda się odbił, ale grał w akademickiej NCAA, a w Europie w ubiegłym sezonie właśnie w Ludwigsburgu. Pierwsza kolejka Ekstraklasy, przypomnę, na początku października. Magda French awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Monterrey. Polska tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-4, 4-6 i 6-4. W kwalifikacjach do US Open jeszcze tylko jeden krok pozostał Maxowi Kaśnikowskiemu, który w pierwszej rundzie wyeliminował Amerykanina Emilio Nawę 6-2, 2-6 i 6-2. Kolejnym rywalem Kaśnikowskiego będzie Włoch Stefano Napolitano, numer 136 ATP. Przypomnę, Kaśnikowski jest 194. Dziś w nocy również drugi mecz Kamila Majchrzaka z Kolumbijczykiem Danielem Elachi Galanem. W drabince głównej nie znajdą się natomiast Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, które odpadły już w pierwszej rundzie kwalifikacji. Kolarstwo. Primoz Roglic nowym liderem Vuelta a España. Trasa wczorajszego etapu wiodła z Plasencji do szczytu La Villuarerca i liczyła 170 km. Drugie miejsce na finiszu zajął Belg Lennart van Etveld z grupy Lotto Destiny, a trzeci był Portugalczyk João Almeida UAE Emirates. Polacy jadą w charakterze pomocników daleko w klasyfikacji. Natomiast w eliminacjach Ligi Mistrzów Bodo Glimt Cervena Zvezda 2-1. Dynamo Zagrzeb pokonało Karabach Agdam 3-0. Dwie bramki zdobył znany z Legii Warszawa Sandro Kulenowicz, a Lille pokonało Slavię Praga 2-0. Z zachodu na wschód Polski przemieszczać będą się dziś burze i deszcze i będą wypychać ciepłe powietrze nad Białorusi i Ukrainę, ale zanim je wypchną, to zdąży być upalnie wczesnym popołudniem na wschodzie kraju, od Suwałk po Rzeszów. Będzie tam nawet od 28 do 31 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze na ogół od 20 do 23 stopni. Mówimy tu oczywiście o najcieplejszym momencie dnia. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dziś także w optymistycznym tonie, bo mamy Światowy Dzień Optymisty. Chciałabym powiedzieć coś optymistycznego. Panią spod Poznania, jadę właśnie do mojego syna, do szpitala, pada deszcz i bardzo się cieszę, że tak pada, bo nie mogę się doczekać, kiedy z tego szpitala wyjdzie i pójdziemy razem na grzyby. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, tak, to się właśnie nazywa optymizm. U nas jest bardzo brzydka pogoda, pada i pada, a mimo to jestem uśmiechnięty optymistycznie, bo mam nadzieję, że się później po południu rozjaśni. A ja powiem trzema słowami, tak jak to mawiał Ferdek Kiepski. Alleluja i do przodu. I do przodu, w stronę pięknego dnia, niezależnie od pogody za oknami. Mamy 10 minut po 8, Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony, Kuba Witkowski ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski, a już za chwilę porozmawiam z aktorem Teatru Norwida w Jeleniej Górze, Robertem Manią, ale aktor to nie jedyne hasło na jego wizytówce. Minut już po 8. Przypominam, w sierpniu o tej porze nie rozmowy polityczne, rozmowy inne, przeprowadzane przeze mnie, nie przez Renatę Grochal, a dziś moim rozmówcą Robert Mania, aktor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy. Robercie, ja już powiedziałem, że bycie aktorem to nie jest jedyny twój zawód, to nie jest jedyne, co masz wypisanego na wizytówce, o ile rozdajesz wizytówki. Ale powiedz na początek, czy ty jesteś optymistą? Tutaj muszę powiedzieć, że chyba nawet niepoprawnym optymistą. Aha. Rzeczywiście, no i to tak mnie prowadzi przez życie, te pozytywne spojrzenie na świat i zawsze szukanie jasnych stron życia. No, to by się zgadzało z tym opisem twoich przygód, które przedstawiał mi wczoraj wydawca audycji, Kuba Witkowski. No ale podobno, kiedy umawialiście się na tę rozmowę, to nie mogłeś przez długi czas odebrać telefonu, bo coś tam próbujecie w teatrze. No to powiedz proszę, co tam się dzieje teraz w Jeleniej Górze na deskach teatru? Tak, teatr jest dość moją taką, można powiedzieć, ważną częścią życia. I obecnie próbujemy sztukę Szekspira Romeo i Julia w reżyserii Brala z wspaniałą choreografią Adama i Tiny, naszych choreografów. Także ciężko pracujemy, przygotowujemy się do premiery, która będzie na początku października. Czy granie w tych sztukach szekspirowskich to jest to, co tygryski lubią najbardziej w aktorstwie? No to jest taki świat, pełen tajemnic, magii, różnych ludzkich emocji, które dla aktora są naprawdę czymś już takim top of the top do zagrania. No tak, ale magia i tajemnice to nas prowadzi od razu w stronę tego, że jesteś także przewodnikiem Karkonoskiego PTTK. Bo tam magii i takich tajemnic to jest sporo akurat. Zgadza się. Tak precyzując, jestem przewodnikiem sudeckim. Aha. Moje kompetencje rozciągają się na całe Sudety. I mam o takie duże szczęście, że zajmuję się rzeczami, które są moimi pasjami. Więc ja pracuję w teatrze z wielkiej pasji i z wielkiego dziecięcego marzenia zostałem aktorem. No i również z takiego marzenia nieśmiałego, bardziej tęsknoty, może za górami, zostałem też przewodnikiem sudeckim. I rzeczywiście to są moje takie dwa zawody, które wykonuję. Wiesz, ale mówimy aktor, myślimy teatr, seriale, filmy i duża rozpoznawalność, ale aktorzy grają też właśnie w teatrach w Jeleniej Górze. Oprócz tego, że grają, to jeszcze oprowadzają wycieczki po górach, robią jeszcze inne rzeczy. Twoja żona także jest aktorką. Jak jest z byciem aktorem nie w stolicy, nie na dużym ekranie? To jest zawód, który się traktuje bardziej jako pasję, czy to jest rzecz, z której można się utrzymać po prostu na co dzień? Pracujemy razem z żoną w teatrze w Jeleniej Górze. Takie miejsca, takie teatry nazywane są teatrami prowincjonalnymi. Ale chociaż to chyba nie jest, trochę pejoratywnie brzmi. Ja dlatego tego unikam. Właśnie to chciałem do tego też nawiązać. To generalnie, to określenie zawsze jest w głowie i nasz zespół teatralny jest naprawdę świetny, jest pierwszej klasy. To są wielcy specjaliści, od których bardzo dużo się nauczyłem. I odpowiadając na pytanie, jak to jest pracować w Jeleniej Górze, no pięknie, pięknie, bo ja wychodzę z domu i ja w ciągu 10 minut jestem już na ścieżce pieszo-rowerowej, gdzie mogę biegać z panoramą na Karkonosze. Potrzebuję 25 minut, żeby już być na szlaku na Śnieżkę, więc lokalizacja jest piękna, żeby szukać różnych odskoczni i w taki pozytywny sposób odreagowywać całe napięcie związane z tą pracą. A czyli napięcie jest, bo przed chwilą mówiłeś, że optymistycznie i radośnie się gra na deskach teatru. Tak, ale aktor generalnie pracuje na emocjach i to jest taka żywa tkanka i zawsze trzeba umieć znaleźć odskocznie, żeby tak kolokwialnie mówiąc nie zwariować. Ale żeby zawsze wracać do jakiegoś bezpiecznej przystani, do bezpiecznego miejsca. No ja nie to wiem, czy góry to jest takie super bezpieczne miejsce, zwłaszcza gdy się po nich biega, a podobno tobie zdarzało się i zbiegać po szlakach, zostawiając wycieczkę gdzieś tam w schronisku, zbiegać na dół, jechać do teatru, grać spektakl i wracać z powrotem w góry, prowadzić dalej. No to prawda, to już jest niemal żywa anegdota dotycząca mojej przewodniczącej działalności. No u mnie to jest dość skomplikowane, bo teatr jest bardzo absorbujący, a z kolei wycieczki bukuje się z dużym wyprzedzeniem. Z o wiele większym wyprzedzeniem, aniżeli określane są terminy grania spektakli. Czasami jest tak, że pracuję w ciągu dnia w górach, a wieczorem jestem zmuszony dotrzeć do teatru. I czasami takie ryzykowne ryzykowne zagrania się zdarzają. Ale wiesz, co mi od razu przychodzi do głowy? Od razu mi przychodzi do głowy taka sytuacja, w której wpadasz na te deski jak w filmie, taki zdyszany, nie możesz złapać oddechu i tam jest problem z graniem. To tak to wyglądało? Nie. Dzięki temu, że czy nie uprawiam sport, chodzę po górach, mam bardzo dobrą kondycję, więc jedyne, co może mnie zdradzić, to opalenizna. No to wiadomo, będzie wiadomo od razu, bo to góry. Byłem w tym roku w wakacje i rzeczywiście można się mocno opalić. Co się jeszcze w górach przydaje, panie przewodniku? Bo na pewno plecak oprócz scenariuszy i kartek do zapamiętywania, przypominania tekstu zawiera jakieś ciekawe elementy. No w góry trzeba na pewno zabrać siebie, bo praca z grupą polega na szukaniu interakcji z nimi, na współodczuwaniu ich tak naprawdę od samego początku, od tych pierwszych sekund, kiedy się staje naprzeciwko grupy. I ja musiałbym zapytać też innych przewodników, czy oni tak mają, ale ja ze względu na to, że pracuję w teatrze na deskach teatralnych i też współodczuwam niejako publiczność, z którą gram, do której jakby kieruję swoje emocje, to bardzo podobną sytuację mam również z grupami. I to jest taka jakaś niesamowita więź, którą nawet trudno mi teraz określić, ale ja staram się też mówić im o życiu. Jakie jest życie, jaka była moja droga poszukiwania pasji, realizowania siebie i spełniania swoich marzeń i szukania tej odwagi, żeby za tymi marzeniami podążać. Bo to właśnie daje życiu szczęście. I dzięki temu ja jestem tu, gdzie teraz jestem. I do tego trzeba wiary w siebie, odwagi, tak jak już wspomniałem, i optymizmu. No ten optymizm wraca w naszej rozmowie, ale wiesz, wraca też moja wyobraźnia. Ona cały czas pracuje, gdy rozmawiamy i już widzę teraz ciebie, który prowadząc wycieczkę po górach, gdzieś tam na szlaku zatrzymujesz się i zadajesz to sakramentalne pytanie, być albo nie być. Albo nie być. Szekspirowskim stylem. Zdarza mi się recytować wiersze moim grupom, zwłaszcza na świątyni Wang. Recytuję wiersz Tadeusza Różewicza, który tam spoczął. I to robi na grupie wielkie wrażenie. I zwłaszcza jak są ludzie, którzy cenią sobie poezję, którzy cenią sobie teatr, to wtedy jest gdzieś taki podniosły moment. Dla mnie i dla nich również. No jest to coś intymnego, mówić poezję w górach. No brzmi to rzeczywiście bardzo dobrze, ale zaprowadzasz nam tę rozmowę w stronę pewnych takich wyższych emocji i uczuć, a ja będę drążył temat bardzo praktyczny. Dobrze. Co w takim razie do tego plecaka w góry? Jeszcze mamy końcówkę wakacji. Drążę ten temat, bo też Kuba opowiedział mi taką historię i chciałbym, żeby się nią podzielił ze słuchaczami, z nami, o takiej black tape, taśmie montażowej, nawet nie wiem jak to oczywiście nazwać. Ona jest niezbędna. Już uratowałem niejednego turystę. Ale rozumiem, co, ręka mu, nie wiem, miał jakąś kontuzję i tam sklejałeś, czy o co chodzi? W najprostszym przypadku na przykład odkleja się podeszwę od buta i ten delikwent zostawia dwa metry za sobą podeszwę, a chodzi tak naprawdę stopą, która nie ma żadnej ochrony. Więc taki silver tape jest bezbłędny, bo tą podeszwę można do buta znowu przymocować, obkleić dookoła tego buta i on po prostu będzie sobie spokojnie dalej wędrował i na pewno dojdzie do sklepu obuwniczego na dół. Oczywiście. No tak, rzeczywiście. Czy chociażby nawet, tak jeszcze dodam, klejenie plecaków, bo też myślę, że to się zdarzało. Zupełnie obcym ludziom. Szliśmy na Śnieżkę i pan walczył w połowie drogi, blokując szlak, próbując naprawić sobie ten plecak. Akurat miałem, więc posklejaliśmy, zrobiliśmy taką trochę drucianą robotę, ale która była funkcjonalna i która tak naprawdę spełniła swoje zadanie. Więc no, nieraz taki silver tape, taka taśma bardzo mi się w górach przydała. O, ale zdradziłeś jednak mimo wszystko między słowami, między wierszami, można tak powiedzieć w tym przypadku, że chodzi tutaj o praktykę, bo tu mówisz, że facet blokował szlak z tym butem, to podejrzewam, że też chodzi o to, żeby wycieczki nie opóźniać, a nie o po prostu altruizm. Wówczas może na ten spektakl bym nie zdążył, gdybym tego buta nie zreperował. A jednak są jakieś interesy w tym wszystkim. Robert Mania, aktor teatru Norwida, ale także sudecki przewodnik po górach, był gościem Trójki o poranku. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich przewodników sudeckich i aktorów. Niech moc będzie z wami.

Dzwonię z mojego Yarisa z nowym napędem hybrydowym. Ma moc aż 130 koni mechanicznych i nowy system multimedialny. Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. A w radionawigatorze trójki Anna Hardej. Zaczynamy od trasy S11, bo utrzymuje się zator między węzłami Koninko i Krzesiny w stronę Poznania. Na trasie S5 przed węzłem Poznań Wschód też trzeba postać. W Obornikach zakorkowana jest droga numer 11. W obie strony jest korek, który zaczyna się na moście nad Wartą. Droga numer 11, tutaj problemy z przejazdem są też na odcinku Bobolice Szczecinek. Dwa samochody osobowe zderzyły się na 85. kilometrze i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Przejeżdżamy na Pomorze na trasę S6 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdynia-Wielki Kack w okolicach 330 km. Trwa sprzątanie jezdni, bo wylała się na prawy pas w kierunku Gdyni substancja ropopochodna, no i jezdnia jest zwężona. Na autostradzie A4 stoją kierowcy w stronę Katowic, to w okolicach Krakowa. Przed Skawiną zatrzymują się samochody. No i Zakopianka też jest zakorkowana na odcinku Głogoczów-Mogilany. Większy zator jest w stronę Krakowa. I jeszcze Śląsk. Mamy spowolnienie na A4 w okolicach węzła Mysłowice w stronę Wrocławia i na drodze 94 w Dąbrowie Górniczej jest korek, który utworzył się przed skrzyżowaniem z ulicą 3 Maja. Od granicy z Niemcami aż po Łódź niemalże cały zachód kraju obecnie z zachmurzeniem całkowitym. Dużo chmur także we wschodniej połowie Polski. Te chmury z zachodu, one są deszczowe, także burzowe i będą się przesuwać w stronę wschodnią w ciągu dnia. Wieczorem opuszczą Polskę w stronę Białorusi i Ukrainy, ale zanim Polskę opuszczą, to będą przynosić przelotne opady deszczu, być może także burze, a nawet grad. No i będą wypychać ciepłe powietrze poza wschodnią granicę Polski. Zanim to powietrze wypchną, to miejscami będzie upalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, bo tam możliwe nawet 31 stopni Celsjusza. 28 minut mamy do godziny 9. Tu trójka i audycja poranna, w której już za kilka minut mniejsza gra. Pojedynek słuchaczy, kto jeszcze chce wziąć udział? 2 dwójki i 7 trójek. Don't

Może jako druga. O, dobrze, to ja sobie tylko to zanotuję tutaj imiona państwa, żeby nic nie pomylić. Jestem gotowy. Czy państwo są gotowi? Tak. Tak. Dobrze, w takim razie zaczynamy, panie Bronisławie. Dokładnie 65 lat temu, 21 sierpnia, Hawaje zostały 50. stanem USA. Nowy stan tworzy archipelag wysp pochodzenia wulkanicznego, wtedy nowy, leżący na Oceanie Spokojnym. Stolicą Hawajów jest Honolulu. A który stan USA jest większy? Który ma większą powierzchnię? Hawaje czy Kalifornia? Kalifornia. Tak jest. I to sporo większa jest ta Kalifornia, ale jak się tak człowiek zastanawia czasami nad tymi wyspami na Oceanie Spokojnym, to one się mogą, prawda, wydawać małe, a wcale takie nie być. Po prostu potęga oceanu. Jest punkt dla pana Bronisława. Teraz pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, 21 sierpnia roku pańskiego 1988 urodził się Robert Lewandowski, człowiek, którego rozbudowanego biogramu nie będę przedstawiał, bo doskonale wiemy, o kogo chodzi. W skrócie, wybitny reprezentant Polski, jeden z najlepszych piłkarzy ostatnich lat na świecie. Zdobywał m.in. serca kibiców niemieckich podczas gry w Bayernie Monachium. Robert Lewandowski grał w Bayernie Monachium, a Monachium to stolica którego niemieckiego landu? To jest stolica Bawarii. Tak jest, to jest stolica Bawarii. Zresztą Bayern w nazwie nam to sugeruje. No dobrze, czyli mamy remis 1-1 i pytanie do pana Bronisława. Panie Bronisławie, sudecki przewodnik, ale też aktor Robert Mania był dziś gościem Trójki o poranku, kilkanaście w zasadzie minut temu. A jego obecność i ta rozmowa prowadzi naszą mniejszą grę w tym momencie w stronę górskich leśnych wędrówek. Oczywiście w parkach narodowych, tylko po wytyczonych szlakach. A ile parków narodowych jest w Polsce? Może się pan pomylić o jeden. 18. Parków narodowych mamy 23 w Polsce, niestety, panie Bronisławie, ale zbliżał się pan w stronę 20, więc to jest okej, okay. Chociaż podobno może być nawet więcej. Są jakieś plany, by było ich 25 nawet, ale na razie mamy 23 parki narodowe i mamy 1-1 i szansę przed panią Małgorzatą, by zwyciężyć dziś w mniejszej grze. Pani Małgorzato, pytanie będzie krótkie. Do której europejskiej stolicy jest najbliżej z Krakowa w linii prostej? Znaczy, mam ją wybrać, tak? Tak. Do Wiednia. Niestety, do Warszawy. To było podchwytliwe. Warszawa także jest europejską stolicą, choć niewiele bliżej do Warszawy z Krakowa niż do Bratysławy. Tam 20, około 30 kilometrów różnicy. No dobrze, utrzymał nam się remis, a więc emocje rosną, bo w takim razie potrzebna jest dogrywka. To nie będzie rzut monetą, bo nie jesteśmy w moim wyimaginowanym piłkarskim świecie, w którym rzuty monetą by decydowały. Jesteśmy w mniejszej grze, więc mamy pytanie dogrywkowe, ale uwaga, odpowiadają państwo jednocześnie. To znaczy, kto wie, ten odpowiada. Jeśli nawet nie doczytam do końca pytania, można już odpowiadać. Tu liczy się czas, reakcja, kto pierwszy, ten lepszy. Pan Bronisław gotowy? Tak. Pani Małgorzata gotowa? Tak jest. No dobrze, w takim razie czytam. Jak nazywa się nasza trójkowa redakcyjna koleżanka, która nie w sierpniu ze względu na wakacje polityków, ale w regularnych warunkach prowadzi w Trójce rozmowy polityczne bez uników? Beata Michniewicz. Czekam jeszcze ewentualnie na panią Małgorzatę, ale ten czas upływa. Nie wiem. I nie mamy odpowiedzi. Oczywiście rozmowy polityczne w Trójce, na nie zaprasza Renata Grochal. Ale to mogło być rzeczywiście mylące, bo w sierpniu od kilku ładnych tygodni tych rozmów politycznych nie było. A taki brak odpowiedzi na to pytanie oznacza, że ani pani Małgorzata, ani pan Bronisław dzisiaj w mniejszej grze nie wygrywają. Mamy remis. Remisu też państwu gratuluję oczywiście. Dziękuję bardzo za udział w mniejszej grze. Może chcą państwo w ramach Nagrody Pocieszenia kogoś pozdrowić? Pani Małgorzata. Ja wszystkich słuchaczy Trójki pozdrawiam. To ja też się zaliczam i też dziękuję za te pozdrowienia i też się do nich przyłączam. A pan Bronisław? No również wszystkich słuchaczy Trójki, którą słucham od 55 lat. Wow. I moją małżonkę Violetta. To pozdrawiamy również słuchaczy, pozdrawiamy małżonkę, no ale zwycięzcy mniejszej gry dziś nie mamy, czyli... w sumie to optymistycznie dla mnie, bo to ja wybiorę utwór na zakończenie porannej audycji. To będzie za kilka minut. Na razie mamy kwadrans do dziewiątej i w trójce Beastie Boys zagrają. Panie Bronisławie, dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, dziękuję również. Dziękuję, do widzenia. Intergalactic od Beastie Boys. To w trójce za nami, mamy 12 minut do 9. Ja, drodzy państwo, dziś wspomniałem, że no, widziałbym w piłce nożnej rozwiązanie wykluczające dogrywki i rzuty karne. Po 90 minutach, w końcu tyle trwa mecz, można by losować po prostu rzutem monetą, kto przechodzi dalej. I to wywołało reakcję jednego ze słuchaczy, a ta reakcja pozwala mi dziś wypuścić i zagrać mój ulubiony trójkowy dżingiel. Kiedyś to było. Redaktor prowadzący mówił, że mógłby być rzut monetą, ale to już kiedyś było, bo dawno, dawno Górnik Zabrze po 3 meczach z AS Romą, właśnie dzięki temu, że mecz został rozstrzygnięty rzutem monetą, wszedł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Jest to jedyny finał polskiej drużyny w pucharach europejskich. Wtedy po 3 meczach z Romą był ciągle wynik remisowy. Tak, we Francji dziś grali, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, grali w Strasburgu i tak było. Więc można do tego wrócić. I nie po 3 meczach, po jednym. 7,5 minuty mamy jeszcze do godziny 9. Oczywiście nie zapominamy, że dziś Światowy Dzień Optymisty. Chciałem jeszcze dodać coś optymistycznego. W prognozie pogody podali się, że Łódź jest w chmurach, a u nas jeszcze słońce świeci w Łodzi. Lekko za mgłą, ale jest słoneczko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Trójkę. Od 50 lat słucham. A ja się tylko wytłumaczę z tej prognozy pogody. Oczywiście dziękuję za pozytywną wiadomość, że aż po Łódź niemalże cały zachód kraju obecnie z zachmurzeniem całkowitym. Takich słów użyłem, bo mam je zapisane. Więc mam się za wymówionego, a teraz u nas oczko w głowie. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad. Obloki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad. Obloki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Manewruję tym snem, że tak lekko się płynie. Nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gwiazdy tak miłe. Stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Pięć minut do dziewiątej. Powoli kończymy poranną audycję w Trójce. No to skoro kończymy, to piosenka na zakończenie. Dziś ode mnie. Ray, the thrill is gone. Żartowałem. Tak naprawdę Bee Gees. Lay it on me. Don't you drink with me, 'cause you know that I'm a loser. And I'm proud of that fact, as you can plainly see. Never did what people said I should have. I'm just a low-down critter who never did any good. I'm just a low-down critter who never did any good. Spend my life working up a sweat to be a bad boy. Getting girls into trouble every day. Going from town to town, now I tell you I've been around. I'm just a low-down critter who never did any good. I'm just a low-down critter who never did any good. Lean on me! With me, 'cause I tell you that I'm a loser. And I'm proud of that fact, as you can plainly see. Going from town to town, now I tell you I've been around. I'm just a low-down critter who never did any good. I'm just a low-down critter who never did any good.